ที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและในปฏิสนธิขณะละธรรมสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารในมูลเล็บพึงเพิ่มห้าวาระเหมือนในแห่งปฏิจจวาล51สภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารธรรมสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละอธิบดีธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารธรรมขันธ์ที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีทั้งวิตกและวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละจิตตสมุฏฐานรูปธรรมวิจารที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละอธิบดีธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีทั้งวิตกวิจารและวิจารธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารธรรมสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะและสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารธรรมสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและอธิบดีธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารธรรมวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอธิบดีธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารธรรมวิจารที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารธรรมสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารธรรมสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและจิตตสมุฏฐานรูปธรรมวิจารที่เป็นวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นวิตกธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและวิจารธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารและที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารธรรมสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและขันธ์ที่มีทั้งวิตกวิจารและวิตกธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บในคัตตนาแรกพึงเพิ่มให้ครบทั้ง7วาระ52สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารธรรมสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารธรรมวิตกและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารธรรมสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและที่ไม่มีทั้งวิตกวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละอธิปดีธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารธรรมขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและธรรมวิจารให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอธิปดีธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารธรรมขันธ์ที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและธรรมวิจารละขันธ์สามธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งไม่มีวิตกมีเพียงวิจารและธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละในวงเล็บ

ณอธิปติปัจจัยมี37วาระณอนันตรปัจจัยมี7วาระณสมนันตรปัจจัยมี7วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี7วาระณอุปนิสติยปัจจัยมี7วาระณปุเรชาตปัจจัยมี37วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี37วาระณอาเสวนปัจจัยมี37วาระณกรรมปัจจัยมี11วาระณวิปากปัจจัยมี37วาระณอาหารปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยมี1วาระณมัคคปัจจัยมี33วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี7วาระณวิปยุตตปัจจัยมี11วาระโนนัตถิปัจจัยมี7วาระโนวิคตปัจจัยมี7วาระ3ปัจจญานุโลมปัจจนียะ57ณอารัมมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระละโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระอนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยปัจจนียานุโลม58อารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี14วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี14วาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี14วาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี13วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี22วาระนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี33วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี14วาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี14วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี13วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี33วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี33วาระอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี33วาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี33วาระฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี33วาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี14วาระวิปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี33วาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี33วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี33วาระปัจจนียานุโลมจบปัจจยวานจบในวงเล็บแม้นิสัยวานก็ไม่ต่างกัน6วิตักกะติกะ5สังสัทธวาน1ปัจจยานุโลมเหตุปัจจัย59สภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดประคนกับขันธ์1ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ละวิตกเกิดประคนกับขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกวิจารณ์และที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดประคนกับสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ละขันธ์3และวิตกเกิดประคนกับขันธ์1ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ละเกิดประคนกับขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละ60สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์เพราะเหตุปัจจัย

ณอาเสวนปัจจัยมี11วาระณกรรมปัจจัยมี7วาระณวิปากปัจจัยมี11วาระณฌานปัจจัยมี1วาระณมัคคปัจจัยมี6วาระณวิปยุตตปัจจัยมี11วาระปัจจนียะจบ3ปัจจญานุโลมปัจจนียะทุกขนัย64ณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระละณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี11วาระในวงเล็บย่ออนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยปัจจนียานุโลม65อารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี6วาระละปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี6วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี5วาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี6วาระละฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี6วาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี6วาระละอวิคคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี6วาระในวงเล็บพึงขยายสัมปยุตตวานให้พิสดาร